Nou, dan gaan we naar de volgende. Eens even kijken. Hier zitten mensen met een boek. Oh, hier zijn... Oh, wat grappig. Ik zie hier een gat in mijn hart. Het ritme van Ramses. Hallo. Goedemorgen. We zijn live op Radio Pattepoe. Oh, top. Goedemorgen. Hallo. Wat een kleurrijk gebeuren hier met een hele mooie vormgegeven, ja, een soort kinderboeken of zo? Ja, het zijn kinderboeken. Ik ben oprichter van uitgeverij Wilde Haren. Wilde Haren? Ja. Oh. Want zowel ik en mijn medeoprichter hebben bij allebei een supergrote vrouw. Nu zit het in allemaal vlechtjes, maar dat weet de luisteraar niet. Nee. Maar wij geven kinderboeken uit waar kleur in de hoofdrol staat. Dus kinderen van kleur en alternatieve thema's. Dus activisme, lichaamsautonomie, deze gaat over tandenpoetsen. Dit gaat over hoe we allemaal anders zijn en dat een prachtig ding is. Dus we proberen kinderboeken in Nederland een beetje kleur te geven. Ja, dat is goed zeg. En sinds het zo'n dode bedoeling is af en toe in het boekenvak, gaan we ook hier weer graag naar alternatieve beurzen. Want we zijn begonnen als een underdog en dat gevoel willen we graag houden. Dus vandaar staan we op de anarchistische boekenbeurs. Ja, hartstikke goed. Het ziet er echt prachtig uit, die boeken. Ja, tot nu toe het enige kinderboek wat ik dan eigenlijk kende, wat wel leuk was, was Jip en Janneke spelen anarchistje. Ja, die is ook wel mooi. Ja, die vind ik wel mooi. Ja, die is super nice. Ja, die heb ik wel eens cadeau gegeven. Oh, wat goed. Ja, dat was wel succes. Ja, nou ja. Bij het kind, de ouders. Die, de ouders vonden het niks? Ah, boe. Boe. Ja, ze moesten wel lachen, maar ze vonden het heel ingewikkeld allemaal. Ja. Ja, je hebt ook neuroscience voor kids, zeg maar, van die babyboekjes met neuroscience. Denk ik dat Jip en Janneke spelen anarchistje ook wel goed te doen is, hoor. Maar super. Maar dit zijn het is, mooie, het is nice om niet met een copyright claim aan mijn broek te hangen. Gewoon unieke werken is toch ook wel weer fijn. Ja. Maar wie produceert en wie tekent, wie schrijft? Dat ligt echt aan het boek. Hierbij liever niet is de schrijfster bijvoorbeeld Sarisse Windzak. Ja. En de illustrator is Simon Buijs. Ja. Allebei komen uit Paramaribo en dat zie je door het boek heen. Dus je ziet allemaal een Suriname klok hangen en je ziet op de achtergrond allemaal mensen eten. Dus dat zit erin verwoven. Ja. We hebben bijvoorbeeld deze van Maarten van Hinten en Brian Elstak, hoe Anansi de verhalen van de wereld bevrijden. En dat is een boek in samenwerking met de Nationale Opera en Ballet. En dat was eigenlijk een opera. Maar wij hebben hem tot een kinderboek vermaakt. Dus het is ook heel anders lezen, want Anansi is een spin. Ja, dus ja, hij zit door de tekst heen. En Tigri staat eigenlijk voor de gevestigde orde. Ja. Dus dat is heel netjes, heel braaf, in een braaf lettertype van links naar rechts. Dus dat is op die manier gemaakt. En dan is de cover van Sarana Angelista. En heb ik het grafisch vormgeef deel gedaan. Okay. Dus eigenlijk wat ik doe is alles achter de schermen. Dankjewel. Ik ga op een later moment nog even geld tellen, hoor. Want ik vind het wel een heel mooi boek. Dankjewel. Anansi ook vooral. Dat is echt super. Het zijn, als je de verhalen van Anansi kent, dit zijn meerdere verhalen van Anansi in één verweven. Dus Anansi gaat hier een weddenschap aan met Tigri Tijger. Oh. En zegt, jij kan al die verhalen nooit samen krijgen. En Anansi zegt, wacht maar, ik krijg ze allemaal samen. En als die verhalen samen zijn, dan moet jij ze vrij laten. Want verhalen zijn van iedereen. En niet alleen van jou, Tigri Tijger. Dus door het boek heen gaat hij dan al die weddenschappen af. En is hij heel geniepig en sneaky en wint hij ze allemaal. Spoilers. Ja, dankjewel dat je dit vertelt. Ik vind het heel mooi allemaal. Ja, dankjewel. Ik hoop dat je veel plezier. Belangstelling mag krijgen. Dat hoop ik ook heel erg. Dat is heel mooi. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Hoe heet dat nou, de uitgever? Uitgeverij Wilde Haren. Uitgeverij.nl. Wilde Haren.nl. Kijk, nou, weet je alles. Dankjewel. Kan je missen. Joe. Nou ja, en hoe Anansi de verhalen van de wereld bevrijdt, dat is echt een super mooi boek. Het is echt heel mooi vormgegeven. En ik ga er verder niet aan zitten.